Ndugu yangu ete, pole kwa yaliyo kufika. Ete, ulipolewa, ulimkuta mwenzako nyumbani. Pendo lako kwa mume wako, lilisababisha mwenzio kuachika bure. Nyumbani alipondoka, alikuendea kinyume akakufika. Maradhi. Nyumbani alipondoka, alikuendea kinyume akakufika. Maradhi. Thank you.